بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جانا تليزم غمزة ميونغوني ومقصوديو مقوبوا يا الله سبحانه وتعالى kutufaradhishia saum ya Ramadhani, lakini pia katika mwezi huu wa Ramadhani kuna tofauti katika upande wa fadhila. Ukiangalia masiku ya mwanzo tofauti na masiku ya mwisho wa mwezi, katika siku kumi zilizo bora kabisa katika masiku kumi yoyote ya mwisho wa mwezi, basi hakuna masiku kumi bora kama ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadr na haipatikani katika usiku wote wala kumi la mwisho lolote la mwezi isipokuwa katika masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka hilo kwa fadhila hasa kwa umma huu. Allah ta'ala katika Qur'ani ameleta sura kamili ikielezea suala la Lailatul Qadr, bali sehemu nyingine Allah amesifu kwamba ni mubaraka, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku wenye kubarikiwa. Akausifu usiku wa Lailatul Qadri ni kwamba usiku wenye baraka, likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, kwa sababu kuna baraka na fadhila na khairi nyingi katika usiku huo. Miongoni mwa baraka za usiku wa Lailatul Qadr ni kuteremshwa Qur'an katika baraka, lakini pia Allah anausifu kwamba fiha yufraqu kullu amrin hakim, kwa sababu usiku huo ndio hubainishwa na upambanuliwa kila jambo. Allah anakusudia katika aya hii, kama wanavyosema maulama, ni kuhusiana na bajeti ya mtu kwa mwaka mzima. Yufraqu, katika lauhil mahfudhi panapambanuliwa, inatolewa bajeti yake mtu ya mwaka mzima, wanapewa kitabu ambacho kipo kinathibitishwa katika kitabu ambacho kipo mkononi mwa malaika, kwamba kuanzia siku hii mpaka Lailatul Qadri nyingine, kula yake mtu, kunywa yake, mambo atakayofanya, mambo yote ya mwaka mzima yanapangwa katika siku ya Lailatul Qadri. Achilia ile kupangwa miezi minne mtu akiwa tumboni kwa mama yake, ile ni kwa jumla, lakini tafsil ya kila mwaka inapatikana katika usiku wa Lailatul Qadr. Allah akaisifu pia kwamba fiha yufraqu kullu amrin hakim, kwa maana sehemu katika lauhil mahfuz inatolewa kwa mwaka, mwaka mwingine ukifika, mwaka asiyefika mwaka pia haitofika mwaka katika mpangilio wake. Kama mtu atakufa kabla ya kufika Lailatul Qadr nyingine, kwa maana hatofika mwaka mzima, kwa hiyo naye itakomea hapo hapo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika afiki. Allah anasema inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika tumeiteremsha hiyo Qur'ani katika usiku wenye cheo. Qadr inawezekana kwa maana ya sharaf na ta'zim, lakini qadru pia wanawachuoni nasema inawezekana kwa maana ya at-taqdir wal qada, usiku ambao unapangiliwa mambo, kusudia ile mpangilio wa mwaka. ima ni usiku wenye cheo kwa sababu ya utukufu wake, au usiku wenye kupangiliwa mambo kuhusu mpangilio wa kila mtu kiumbe kwa mwaka wake, kwa mwaka mzima. Wama adara kama lailatul qadri, Allah subhanahu wa ta'ala ameliadhimisha, istifham ameleta na kukariri kwa kuliadhimisha na kutukuza. Kitu gani kimekujulisha ni nini hiyo lailatul qadri, yani ukubwa wake ukoje? Lailatul qadri khairun min alf shahri, yani katika fadhila lailatul qadri, usiku wa lailatul qadri ni khairun min alf shahri, ni bora kuliko miezi elfu ambayo hakuna ndani yake lailatul qadri. Miezi elfu, yani kama vile waambiwa wewe itafute lailatul qadri ndani ya siku kumi tu, lakini Allah akijalia ukiipata, kuipata sikuiona, wala hakujafungamanishwa mtu na kujua kwamba ni siku hii, la, ukiidiriki lailatul qadri upo katika ibada, ni bora kuliko miezi elfu ambayo si rahisi kuishi wewe kuipata, ni nadra hasa kwa watu wa kisasa, lakini unaambiwa kheri zake ni miezi elfu, wewe tafuta ndani ya siku kumi tu utaipata, yani kuanzia leo mpaka mwisho wa Ramadhani. Bali Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika tafsiri ya Ibn Kathir anataja kwamba mtu yoyote ambaye ata adraka al-isha jamaata, mwenye kuswali swala ya isha kwa jamaa, kwa sababu usiku ushaingia, akaswali baadia, faqad adraka ya shay'an min lailatul qadr, amediriki sehemu kitu katika lailatul qadr, kwa sababu usiku umeingia. Kama ni usiku leo 20 tumefunga, katika masiku ya witri ndio yanatarajiwa zaidi, mfano kuamkia 21 ikawa lailatul qadr, wewe ukaswali isha kwa jamaa, umeswali qablia, maana umeswali sehemu katika usiku, sababu isha ni usiku tayari, qablia ukisba nini, afwan, baadia ukiswali ni sehemu ya usiku. Bali yeno hata katika masiku ya kawaida yeno, ukiswali baadia usiku ambao unaingia katika wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, utakuwa umeswali katika usiku pia. Kwa hiyo ni bora kuliko miezi elfu. Tanazzalul malaikatu, hushuka malaika katika usiku huo, waruhu na Jibril, akatajwa mahala pa pekee yake kwa sababu ya kutukuzwa, lakini yeye ni malaika, kama vile watu wanavyosema tu mkuja, mtu anasema kwamba walikuja askari wawili na mkubwa wao au na mkuu wa kituo, maana naye pia askari, lakini umemtaja mahali pa pekee yake ukusema watatu, kwa kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kuliko wale wengine, kwa maana Jibril nafasi yake ni kubwa kuliko wengine katika malaika. Arruhu ni Jibril katika usiku huo wa Lailatul Qadr, kwamba ardhi inakuwa imejaa malaika, hata sehemu ya kuweka mtu unyayo, kwamba kila mahala wametapakaa katika hii ardhi. Biidhni rabbihim min kulli amr, wanakuja kwa idhni ya Allah na kila jambo katika mambo ya kheri, wanashuka na kheri nyingi, kwa sababu watu wanaoachwa na uhuru, watu wanaoachwa huru na moto ni wengi siku hiyo. Salamun hii ni salama tupu katika usiku huo, kwa sababu watu wengi wanaachwa huru na moto. Bali wanazungumza katika alamati, hata kwamba hali pia zinavyokuwa ni salama, na inaendelea hali hiyo hata matla'i alfajr, ikichomoza alfajiri jambo hilo limekwisha. Ni siku moja itatokea katika masiku, kila masiku kumi ya mwisho wa Ramadhani itapipo siku hiyo, kwa sababu ni yenye kuendelea, kama baadhi ya hadithi zilivyokuja alivyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba lailatul qadri ipo mpaka siku ya Kiyama. Tayyib, lailatul qadri kutokana na nafasi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa na utaratibu wa kuhamia msikitini kwa sababu ya kuitafuta hiyo lailatul qadri. lakini pia alikuwa anawahamisha wake zake, watu wa familia, si yeye peke yake, lakini pia amehimiza na watu wengine, akawaambia taharru lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan, itafteni lailatul qadri katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, katika hadithi ambayo muttafaqun alayhi, masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, yani kukuta uko hai, una nguvu, umesikia maneno pia ya kuhimizwa, yanjalia wewe upo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu ameyazungumza maneno kama haya, taharrau hey lailatul qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan, amezungumza wewe upo, wewe ndo katika masahaba, wewe ungefanya nini? Ungeenda kulala? Kwa sababu ikija amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, emtasawar kwamba wewe uko hai alafu umekaa mbele yake na yeye amezungumza amri, anakuamrisha na wewe upo, wewe utafanyaje baada ya hapo? Bila shaka kama ungelikuwa wewe upo katika masahaba, ungelijiandaa ukaona kwamba kumbe ishaingia 20. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko, maneno yapo, ushaambiwa pia, umesikia. Kwa maana Allah amekutakia kheri, wewe uko hai, una afya, yakazungumzwa maneno ukahimizwa na wewe umeyasikia maneno, bila shaka Allah anakutakia kheri. Lazima mtu aweke azma. Kadhalika katika masiku ya 10 la mwisho, masiku ya witri ndiyo masiku yanayotarajiwa zaidi. Taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadhan, katika hadithi nyingine ilitaja Imam al-Bukhari, katika masiku ya witri. Kwa hiyo 20 kwa mke 21, 22 kwa mke 23, 24 kwa mke 25, 26 kwa mke 27, 28 kwa mke 29. Lakini kama anavyosema Ibn Hajar rahimahullahu taala, iliyokuwa sahihi ni kwamba masiku yote 10 mtu ajitahidi, kwa sababu wapo wanawachuona wanazungumza mara nyingine inaweza ikatokea katika masiku ya shufaa. Kwa hiyo kujitahidi katika masiku yote. Kadhalika wengine wanasema kama mwezi utakuwa ufiki 30, sababu kama mwezi utafika 30, sawa, itakuwa 20 kwa mke 21. Je, mwezi ukifika 29, ya shufaa ni yapi na ya witri ni yapi? Kwa hiyo utakuta kwamba unachotakiwa kufanya katika masiku yote ufanye nini? Ujitahidi masiku yote, mtu anatakiwa ajitahidi. Naangalia sasa Aisha radhiallahu anha, angalia masahaba namna walivyo. Alafu nataka nikitaje kitu cha tulichokulia katika miji yetu, hasa miji ya kipwani, na tumeyasikia maneno kwa watu. Aisha radhiallahu anha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikijua kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadri, niombe kitu gani? Kwa maana kitu kilichokuwa bora kuombwa katika usiku huu ni nini? Anayeuliza ni Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena anampenda zaidi katika wake zake, ndio mwanamke pekee yake amemwoa akiwa ni bikra. Anamuuliza mumewe ni Mtume, jawabu anamwambia sema, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kuonyesha kwamba kitu kikubwa tunachokihitaji sisi ni msamaha kutoka kwa Allah Ta'ala. Ewe Allah, Allah, innaka afuun, hakika wewe afuun, ni mwingi wa kusamehe. Tuhibbu al-afwa, unapenda kule kusamehe. Allah anapenda, sio sio mambo ya kulazimishana mtu mara nyingine amkusamehe, mara nyingine anasema pembeni kwamba nimekubali tu. Yeye tuhibbu al-afwa, Allah yuhibbu al-afwa. Kwa maana hata kama mumuombe msamaha namna yoyote, siku zote, kila wakati, fa'fu anni, kwa kuwa wewe Allah ni mwingi wa kusamehe na unapenda msamaha. Hii ni kuonyesha kwamba mimi ninahitajia, kabla hujaomba unamsifu kwanza Allah, wewe Allah unapenda kusamehe, ni mwingi sana wa kusamehe Allah, kuonyesha kwamba mimi ni mkosa na nimeshakuja kwako sasa, fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Haya ndio maneno makubwa. Huu si uradi wa Ramadhani kwamba watu wanasema asubuhi mpaka jioni. Hii ni dua na si nyimbo kwamba watu wanaiimba, ni dua. Dua ina adabu, namna ya kuomba. Kuna kunyanyua mikono, kuna kuelekea kibla, kuna kuwa mtu kuwa na udhu. Tena mtu ikisadifu kwamba thuluthi ya mwisho ya usiku Allah uteremka mpaka ndugu ya kwanza akauliza nani mwenye shida niombe, nani anataka kitu nimpatie, nani anataka msamaha nimsamehe. Wadhalika kullu laila, hilo ni kila usiku. Je, ikisadifu na wakati huo mtu kaamka saa 8, 9, 10 ukazungumza maneno hayo ukamwelekea Allah kwa ikhlas kabisa na moyo wako ukiwa ni kweli unahitajia Allah, ni hayyun, hawezi mtu kunyanyua mikono mpaka usawa mabega yake akamwomba Allah akairudisha mikono ikiwa ni sifuri, kama katika hadithi iliyokuja katika Sunan Ibn Majah. Kwa maana maneno kama haya mtu kisikia, ilikuwa unatakiwa wewe sasa uweke azma na kufunga kibwebwe kwamba mimi kuanzia hii ndio ishaingia 20 idhnillah. Miadhi ya misikiti wanaswali usiku, kama hapa mfano swali saa 8 unakuona nitaswali isha, nitakwenda nitalala 7:30 mimi naamka najiandaa na kuja. Utakosa nini wewe kwa siku 10 kuamka saa 8? Mmeamka saa 8 ngapi watu, kwa mambo ambayo hayana faida? Mara nyingine mabondia huko wapiga na saa 8 pia watu amka wakatazama na mambo mengine. Mimi mtu anaweza kuamka saa 8 atazama shindano ya magari tu, kweli ana akili mtu? Watu washindana na magari amka saa 8 akatazama? Haya basi, limekuja jambo la Mola wako sasa la kusamehewa madhambi, waonaje wewe nafasi hiyo kusema Allah akajalia Ramadhani ikamalizika na umesamehewa madhambi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghma anfu, mara tatu anasema man adraka ramadhana thumma salakha walam falam yughfar lah, mwenye kuidiriki Ramadhani kisha ikaondoka na yeye hajasamehewa, mtu huyo amepata hasara, kuonyesha kwamba mwezi huu umekuja kwa sababu sisi tupate kusamehewa madhambi. Sasa yuko wapi anayetaka kusamehewa? Masiku ndo haya shakuna haya, watu wameambiwa kwamba usiku huo kuna kitu wakiona chaitwa nyota jaha, sijui waiona, waomba utakalo, utaomba mabasi hapo, malodi utakwenda kuomba hapo, maghorofa tu haya, mkufundisha nani? Waisubiri lailatul qadri, uombe gari? Kweli kweli, tuna akili za vipi? Lailatul qadri, mtu watu wanaomba msamaha Allah, man hurima khairahu wa khairaha, atakayeharamishiwa kheri za lailatul qadri faqad hurima alkhaira kullahu, ameharamishiwa kheri zote, amekosa mtu. Watu walikuwa wanasubiri na kuamka kwa sababu ya kumwomba Allah msamaha, sababu ni jambo kubwa hilo. Bali huo ndio utaratibu wa watu wema, wa bil ashari hum yastaghfirun, kuomba msamaha usiku mwingi, kumtaka Allah. Hilo hiyo ndo azma na ni jambo la watu wema, jambo lao kubwa ni kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Masiku yamekuja ambayo mtu akidiriki ni bora kuliko miezi 1,084 na kitu. Wewe umepata kwa usiku huu mmoja, Allah akikubalia khairi ibada yako na akakupa khairi za Lailatul Qadr. Kwa hiyo tujitahidini idhnillah, kuanzia hivi leo mpaka Ramadhani tuwekeni azma. Hatujui mtu Ramadhani hii ni ya mwisho, kwa sababu wapo watu tumefunga nao, wengine watu wa karibu, jamaa zetu, wengine tunawajua katika mitaa, wengine mlikuwa mnafanya nao kazi pamoja. Huenda Ramadhani iliyopita unamkumbuka mtu kabisa ukiswali naye kabisa, bali kuna watu tumeswali nao katika kumi la mwisho. Sisi tumkumbuka mwanafunzi pale Markaz Bong kabisa, amekaa itikafu kumi la mwisho, ile siku ya mwisho amenyoosha kanzu yake, kwa maana nyoosha leo mapema isije nikachelewa kesho usiku. Kuna kumbuka ya mwisho, ameshikwa na tumbo, amepelekwa hospitali, amekufa na kanzu mwenyewe, amekaa itikafu kumi lote la mwisho. Haya sisi hatujui. Hii fursa tulionayo leo, kesho, kesho kutwa, na huenda pia ikamalizika Ramadhani tukaondoka baada ya Ramadhani, kwa sababu hatuna garanti hiyo. Weka azma leo, tuko Ramadhani ya 20, zisikupite kheri za Lailatul Qadr. Na kama kuna miaka mingine ulikuwa umezembea, basi weka azma kwamba mwaka huu ndio wako, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni qadir ala kulli shay'in qadir, ni muweza wa kila kitu. Allah ashindwe kutusamehe sisi sote madhambi? Anaweza, na wala hapungukiwi na kitu, na wala sisi tukiasi, wala si kwamba tume dunia nzima watu wameasi, kwa hiyo ule ule yule Allah anakuwa na mapungufu na huzuni fulani, la, wala si hakuna kitachozidisha katika ufalme wake tukifanya khairi, wala hakuna kitachopunguza katika ufalme wake tukimwasi Allah. Sisi ndio wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusheke na maneno hayo, tuwekeni azma kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuitafuta Lailatul Qadri kuanzia usiku huu unaokuja insha Allah, na biidhnillah ukiweka azma na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha katika hilo, na yule ambaye hakuwafikishwa bila shaka nia yake kama ni nzuri, Allah anawalipa watu ujira wakiofanya ibada wako wazee, wako vijana, wakashindwa walipokuwa watu wazima. Mtu analipwa malipo katika hadithi imekuja, aliyekuwa yuko mkazi nyumbani, ibada anazofanya akisafiri anashindwa, analipwa kama vile yuko nyumbani. Kadhalika mtu ambaye ana utaratibu wa kuweka Lailatul Qadri, kuitafuta Lailatul Qadri, akashindwa lakini azma anayo, nia anayo, Allah yeye ni mwingi wa fadhila katika kumlipa mja wake. Lakini muhimu kwamba tuweni wa kweli katika nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda watu waliokuwa wa kweli katika nafsi zetu. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.